ในวันนี้แปดค่ำยังอีกวันพานาโคสิการกระถิ่นนะสิ้นสุดวันที่11กลางเดือนที่2ในวันนี้ผมนึกพิจารณาแล้วว่าจะมาพูดในเพื่อสาธมิตรนักบวชทั้งหลายฟังบางทีอาจจะไม่เข้าใจในแนวปฏิบัติเราย้อนดูสมัยพุทธกาลตอนพระเจ้าประกาศศาสนา60องค์ในพุทธประวัติยังไม่ได้บัญญัติสิกขาเลยศีล5ศีล8ศีล10 227ยังไม่มีแค่การประกาศศาสนามาล้วนแต่พระทินาศพนั่นจิตกันบริสุทธิ์ที่หลังจึงมาบัญญัติขึ้นมาพามากเท่าพอโดยมากก็จังใจบวชบ้างอะไรบ้างทำผิดทำก็มันอยากที่ขามาตามลำดับจงประทับปรินิพานในสัตวยานาในการปฏิบัตินี้มันมีอยู่อย่างคือมรรคแปดคือในมรรคมรรคแปดนี้มันจะมีปัญญาอยู่สองลักษณะคือหน้าแต่สิกขาสามนั้นศีลสมาธิปัญญาเอาศีลคือหน้าแต่มรรคแปดนั้นเอาปัญญาคือหน้าสองสมาสังกัปโปธรรมวิชอบธรรมวิชอบเนี่ยคือเป็นโลกีอย่างพวกเรามาเนี่ยคือเนคขัมมะบริมังบุตรดำริชอบแล้วทีนี้ดำริชอบเนี่ยแล้วเรามาบวชถ้ามาบวชมาปฏิบัติเราจะตั้งอยู่ในสิกขาสามจะอยู่ในสิ่งสมาธิปัญญาในมรรคแปดมรรคแปดไม่อยู่คือสัมมาวาจาอันนี้มันก็มีในนักธรรมอยู่เหมือนกันวาจีสุจริตสี่อย่างแต่มาแต่ในเขาเรียกสัมมาวาจาพูดตรงๆก็คือพูดตรงไปตรงมานั่นเองโดยสมมุติเขาเรียกภาษาสมมุติสมมุติสัจจะพูดตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงในข้อหนึ่งคือศีลข้อที่สองสมากัมมันตะการงานชอบการงานชอบนี่คือกายคตาสติพิจารณากายนี่ผู้เดินตามมรรคไปเขาเรียกมรรคาทางปฏิบัติกายคตาสติเนี่ยท่านจะบอกว่าที่ตัวกายเย็นกายยาวิหารสติผู้เห็นกายในกายจะหายโศกเศร้าโศกกระปรีเทวันในโลกจะได้กายนี้คือเราบวชมานี้เขาจะให้กรรมฐานเดิมเกศาโลมานาคาสันตาตาสุนี่กำจัดความพุ่งสร้างลำคาญพิจารณาผมเป็นมุนทินผมคนเลือกปัญหาที่เจรณาเป็นของปฏิกูลอย่างผมแนะนำพวกท่านทำไมจะต้องล้างหน้าทำไมต้องแปรงฟันล้างหน้าอาบน้ำซักเสื้อผ้าเอามาจบ แห่ถึงวันพระสิบสี่สิบห้าค่ำแล้วก็ผมกินเขาว่าปรงนี่ว่าปล่อยวางนั่นสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาบรรลุผมก็มีพิจารณาเป็นธาตุดินไปอันนี้คือข้อที่สองแค่สมาชีวะเราอย่างพระบิณฑบาตสิกขาเนี่ยบิณฑบาตสิกขาเนี่ยหากินดังที่แท้ของเราในหลังในทีเนี่ยเราก็อาศัยดอกผลของมูลิธิเลี้ยงกันในปัจจัยสิเราไม่ได้หลอกลวงเขาไม่ได้ทำอะไรหลอกเขาไม่ได้หมอดูดวงเขาน้ำมนต์เราก็ไม่ทำวัตถุมงคลอะไรต่างๆเราไม่เอาอันนี้แหละเขาเรียกว่าสิ่งอาคินเป็นบริสุทธิ์นี่มากกว่าสิขาก็เรียกสิ่งสมาธิเรามีความเพียรเป็นหลักสัมมาวายามะข้อที่สองข้อที่หนึ่งเพียรนั่งยืนเดินนอนมีสติสัมปชัญญะและมีสติสมาธินี่นี่นี่ตัวนี้และมันมีสมาธิอีกอันนี้แหละเป็นตัวสำคัญเลยเรามีสมาธิมีสติควบคุมมายสัมปชัญญะเพื่อการแก้ความอวิชชาจนกระทั่งรู้แจ้งตลอดเป็นลูกโซ่หรือเป็นหนึ่งก็เรียกเอกขาทำจิตเป็นหนึ่งจะนั่งจะเดินจะคู่จะเหยียดอะไรมีสติและมีสมาธิตลอดปัญญาจนรู้แจ้งแทงตลอดทางรูปทางตาเสียงทางหูเสียงทางจมูกรสทางลิ้นเย็นร้อนออกทางกายมันรู้หมดการจับมือบอกตามเข้ามันก็จับหมดจนรู้แจ้งแทนตลอดแล้วนั่นแหละเลยสัมมาปัญญาหลอกรู้ในของสังขารตั้งอยู่ในสิกขาสามบริบูรณ์สิ่งที่ปกติมีสติมีสมาธิตลอดจะว่าจะนั่งยืนนอนไม่ว่าวันไหนคืนเขาจะมีสติตลอดเขาหลอกรู้แล้วเขาเห็นเป็นสิ่งปฏิกูลเป็นของว่างเปล่ามีตามอยู่สิทธาจารย์แต่เราว่ามันหมายและปฏิบัติหมายยังไม่ตั้งนี่มากไปเห็นเท่าไหร่ก็กำหนดไม่ได้ในสิกขาสามเห็นคือปกติมีสมาธิมีปัญญาหลบรู้ในกองสังขารไม่ว่าสังขารนอกสังขารในอะไรก็แล้วแต่ยังเราทำก่อสร้างทุกวันเนี่ยอันนี้เราอาศัยเขาทำให้เขาในอย่างทุกวันพระอาทิตย์ทำให้เขาเขาให้แต่ใจมาก่อสร้างเจนาสนะแล้วก็ช่วยเขาทำให้เขาแล้วไม่ได้ติดยึดอันนี้มันก็เป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองในการปฏิบัติไม่ใช่นั่งหลับตาอย่างเดียวไม่ใช่เรานั่งยืนเดินนอนวันหนึ่งเราอยู่กันเนี่ยไอ้เพราะว่านั่งยืนเดินนอนนี่เป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งมันไม่เที่ยงแม้แต่กลางวันจะวนผ่านไปไหลไปทุกเวลานาทีดังนั้นเราอยู่นี่เราอยู่กันตามมรรคแปดอันบริสุทธิ์แล้วธรรมะมันจะปรับตัวเข้ามาเองอย่างปีนี้เราสร้างมาเนี่ยดูดิผ้าป่าเข้ามาแล้วก็ทำอะไรเขาเหลือแล้วเขาเข้าวงการไปเข้ากองทุนมูลนิธิของเรา ทำมาตลอดเป็นสภาพหมอนล้างทั้งโรงครัวซ่อมแซมแม้แต่กุฏิพระก็มีกุฏิก็มีถนนหนทางเขาก็ให้มาปีนี้นี่เราเดินเดินตามมัดไปแล้วมีอยู่สี่ขาสามทีนี้เรายังสติเราไม่สมบูรณ์สมาธิเราก็ไม่ตั้งมากเราพยายามทำต่อไปจนวันหนึ่งข้างหน้าเราสติสมาธิเรากลมกลืนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราก็ได้เอกตาสมาโคเอเอกาสมาโคทางซ้ายเอกทางบุรีทางจิตเป็นหนึ่งไม่มีการจะตกต่ำอย่างทีมกันอยู่ได้เพราะมูลนิธิทำไมมีมูลนิธิแล้วก็อยู่ไม่ได้ให้พอกินวัดอื่นในสังเกตดูแม่ชีนะเขาไม่ค่อยจะใส่ใจเท่าไหร่อย่างวัดท่านนิมิตก็ดีทีเยอะเขามีเงินเขาจึงอยู่กันปลูกกันอยู่กันหากินกันเองไปวัดเขาก็เหมือนกันไอ้เราเนี่ยมูลนิธิตั้งมาเพื่อแม่ชีสิบกว่าปีตั้งแต่31มาเดี๋ยวนี้เรามีกองทุนอยู่10ล้านดอกเบี้ยน้อยแล้วก็ยังคุ้มอยู่ตั้งมาได้ก่อนเรามี89ล้านเดี๋ยวนี้เราจะเข้าไปอีก2ล้านที่กลาย8ล้านเดียวทีนี้ท่านก่อสร้างก็มากเงินเข้าทุกกองทุนก็ตั้ง2ล้านถ้าเงินจะกินก็ไปใช้นี่ก็เสร็จแต่แสนเรามีล้านสองถูกเข้าโกงไปอีกเรายังมี2ล้านเข้าคอมมูนิตี้คิดดูที่ว่าทำไมปีนี้มันจึงมากถ้าน่าเศรษฐกิจอย่างนี้ถ้าน่าเราก็ไม่มีอะไรจะขายนี่แหละคือตัวธรรมะเขาสนับสนุนเราพร้อมเปลี่ยนสมาธิกันหากินบริสุทธิ์เราไม่ได้ไปตามเขาป่าเขาใหญ่ละเอาลงมาพวกอาชีพเขาขอว่าเราแล้วเราก็ได้สร้างไปเงินก็ได้คำพูดคำคำไปควรมีจิตสำนึกขึ้นมาว่าเรามาบวชเพื่ออะไรถามตัวเองผมเองมีไหมที่จะศึกผมกล้าบวชพรรษาเดียวย้อนหลังกันแต่จำความได้มาหรือเราได้อะไรถึงอายุ46ชูนกว่ามองไปข้างหน้าก็ไม่เห็นตัดสินใจทิ้งงานทิ้งการนู่นแหละลางานเขาบอกไม่เสร็จให้คนใหม่แทนไปจะมุ่งปฏิบัติชีวิตผมเนี่ยมันเหมือนพวกท่านพวกท่านยังดีมีคนชี้แนะอะไรต่างๆผมนี่มุ่งมั่นอยู่ตัวคนเดียวและนิดเดียวผมก็ปฏิบัติแล้วเกิดกันท่าอยู่ตัวเองมาว่าอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เอาเป็นธรรมะเป็นหมดเลยหรือว่าเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมอะไรแล้วแต่อะไรมันจะเป็นอารมณ์กรรมฐานให้จิตสงบผมไปบินเดียวส่วนภาษาสิคุณจึงพ่วงพ่วงกระบวนอุปกรณ์แล้วพอนั้นก็ไปไม่หรอกฐานะเขายังหนุนได้นี่แหละการปฏิบัติผมเคร่งครัดในผมเห็นพวกท่านเนี่ย มีคนชี้แน่อย่างนี้การพิจารณาอย่างนี้ประการยากแสนแสนต้องแก้ปัญหากันมาตลอดคิดดูสิว่าเราบวชมาถามตัวเองบวชเพื่ออะไรผมเองถามตัวเองอยู่เหมือนกันเราไม่ถือเลยจะบวชเพื่ออะไรก็ได้คำตอบว่าเราต้องปฏิบัติศึกษาด้านธรรมะมุ่งปฏิบัติถ้าเราไม่ทำจิตให้ละเอียดสูงขึ้นเรายิ่งแย่กว่านี้ชาตินี้เราพบพุทธศาสนาสมัยเป็นฆราวาสผมผ่านมาหมดแล้วงานทุกชนิดเป็นเด็กเกเรเกตรจะจัดจารการอะไรต่างๆเกเรเกตรมาแล้วแต่ไม่ขโมยในคิดในทางอกุศลมันมีนิสัยอยู่ความซื่อสัตย์อยู่กับเจ้านายเข้าไปแล้วเงินก็ทิ้งเรื่องล่าแมวให้ก็เอาไม่ให้ก็แล้วแต่มีความมีซื่อสัตย์เป็นหลักและชอบช่วยเหลือผู้อื่นสมัยผมทำไร่ทำสวนอยู่พยายามชวนผมช่วยเหลือเขาหานายทุนให้เขาให้เขามีกินให้เขาร่ำเขารวยเราไม่รวยก็ช่างมันได้ช่วยเขาก็สบายใจเป็นนิสัยชอบช่วยเหลือผู้อื่นในสมัยผมมีคำว่าฉะนั้นผมจึงรู้ว่าการทุกอย่างผมเล่นมาหมดผ่านชีวิตคำว่ามาไม่มีอะไรเป็นแกนสารเลยจึงไม่ได้มาตรงกับที่พุทธองค์ว่าคำว่าเหนื่อยเปล่าเป็นจริงอันในตัวผมเองผมไม่ได้พูดถึงคนอื่นเขาในตรงกับพุทธองค์การว่าเหนื่อยเปล่าไม่ได้แต่ละวันแต่ละคืนดับศูนย์ไปเหมือนเรากินแต่ได้จนโดนกินแล้วก็ถ่ายชีวิตประจำวันผมจะมุ่งมั่นปฏิบัติบุปผาผาดงอยู่ป่าเปลี่ยวอะไรมันลำบากเพราะจิตผมมันดื้อเป็นตายยังไงก็คิดไปเลยยังไงขนาดนี้มาอยู่เกาะเหมือนกันก็เขานิมนต์มาอยู่ดับหน้าดับหลังไม่ให้ไปก็จำใจอยู่เหมือนเนื้อสมองอยู่ในโรงหมาจริงจังต่อสู้นานาประการจนกระทั่งสำเร็จในเรื่องทั้งหลายก็เงียบเขาก็อนุมัติให้สร้างวัดเป็นวัดใหญ่เหลือจะตั้งชื่อว่าช้าสุตกมาสร้างโบสถ์ในโอ้โหจนกระทั่งอธิษฐานถึงอันนี้แหละคือตัวธรรมะเราเคารพธรรมเป็นใหญ่ขอท่านดีที่สุดเลยมีคนแนะนำอะไรท่วงติงเตือนควรจะไหวอย่างวันสานี่ดูที่บ่อน้ำก็ดีอะไรต่างๆท่านเห็นแก่ตาท่านอยู่ด้วยกันไม่รู้ห้าสิบมากแต่แล้วเขาก็มาพระป่ามาให้แล้วสักจู่ๆก็พระป่ามาทำให้ต้องอันนี้แหละคือความซื่อสัตย์เราสามารถที่รวมกันการทำงานนี่มันกระทบกันก็ยอมขัดเคืองตัวนี้สำคัญถ้าคนดูจิตเดินขัดเคืองจะรู้ว่าขัดเคืองเหมือนพระเจ้าเจริญนาปานสติใจสั้นใจยาวไปรู้ให้เห็นมันจะคอยแก้ไขไป นี่ปฏิบัติไม่ใช่นั่งหลับตาอย่างเดียวลืมตาแล้วก็รู้ลืมตาเดินก็รู้เดินจนจิตเป็นหนึ่งนี่นั่งปฏิบัติพอจิตเป็นหนึ่งแล้วมันจะรู้ไม่เที่ยวไม่เกิดแค่ว่าจิตสมาธิสติอยู่ในตัวการจัดของปลอมออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็เลยพบแสงสว่างนั่นแหละคือธรรมะพุทโธแล้วไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดที่ต่อไปฉะนั้นผมทำอะไรสำเร็จและปลูกฝังพวกท่านในสำเร็จกายมันรู้ไปบางทีผมก็ท้อมันบางทีผมก็คิดจะเที่ยวธรรมะก็เตือนบางองค์ก็เป็นหัวกะทิผมรอดตายมาได้อธิษฐานว่าช่วยจิตผู้ศาสนามีอะไรผมไม่เคยปกปิดบอกให้รู้ยางโบดนั่นแหละผมคิดอยากสร้างอะไรหาเงินเป็นแต่แล้วก็ถึงไงไปปักต้องปักปักแล้วธรรมะเขาก็บอกมีแต่ปลาจีบ้าขาวฉะนั้นเต็มบนหมดแล้ววันวางเวลาเลิกบาทเดียวเนี่ยสำเร็จแล้วไม่ได้ขายเลยบทแล้วไม่เคยขายคิดจะขายเหมือนกันต้องบอกว่ากดบุญผู้ที่มีจิตเอ็นผู้ที่มีทรัพย์น้อยก็เลยไม่ต้องขายตามมีตามเกิดมาน้อยตามน้อยมาตามมานี่คือกฎธรรมชาติแล้วก็เร็วเก้าเดือนเก้าวันสำเร็จเห็นนั่นธรรมะมันจะบอกเตือนเราทุกครั้งใหม่นี่กลางวันผมก็ประชุมมาก่อนแล้วเรื่องมูลนิธินี่มันก็บอกมาข่าวสามจุดมันคัดมาตลอดคราวนี้แน่นอนที่สุดก็บอกให้จีเขาก็ยอมรับทุกคนสามจุดนี้ตั้งอยู่แล้วเลี้ยงพระพระเพียงให้รู้บัญชีมีเงินเท่าไหร่อะไรแต่จีคือคุมเงินคุมกองการย่าเอาคนนอกเข้ามาให้แล้วคือเสาหม้อหม้อข้าวสามหม้อสามหม้ออีกหน่อยผมก็ต้องบอกหมายผมปรึกษาหมดธนาคารต่างๆเราได้สามคนสองคนผัดเปลี่ยนกันมาเอาดอกเบี้ยได้ลงชื่อไปกันหมดได้ปรึกษากันมาแล้วหมอใหญ่ก็เลยเห็นไม่ยิงผมทำเพื่อพวกท่านทั้งหลายเพื่อให้สืบต่อพุทธศาสนาเพื่อได้ธรรมะนี่อย่างเดียวเท่านั้นต่อไปเมื่อลุงแก่ตาขึ้นอะไร10ปี20ปีมันก็แน่ๆพอผมจะหมดบุญไปอ่ะบุญท่านแข็งหมดแล้วเห็นนั้นเรารักษาแต่แก่ธรรมคือความจริงเอาไว้นึกถึงมรณะสตินึกถึงความตายเป็นอารมณ์อยู่โลกกว่าตายตายไม่ได้ตกนรกเป็นเศษสุรกายเฝ้าสมบัติแต่เราตายรู้แจ้งแทงตลอดไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนี่ตายในธรรมะเตรียมตัวเตรียมตัวตายตา ายก่อนตายเลยดังนั้นอย่าไปมุ่งว่าคนนู้นคนนี้อะไรต่างๆนี่ตัวนี้มันบั่นทอนในแนวปฏิบัติแล้วสีหรือผ้าเนี่ยเราเดินสมาธิสติสัมปชัญญะเหมือนกันหมดเลยที่นามารูปเหมือนกันบรรลุธรรมเหมือนกันแต่มันไปหลงในสิ่งสมมุตินั่นเองฉะนั้นพิจารณาในมรรคแปดกายคตาสติผมพูดมาแล้วนะพูดจาเนี่ยมีสัมมาวาจาพูดตรงไปตรงมาอย่าไปใส่คล้ายกันอย่าไปมองแง่กันในดีมันเหมือนกันทั้งนั้นแหละกินก็เหมือนกันถ่ายก็เหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันนั่งยืนเดินนอนเหมือนกันไม่ต่างกันหรอกเมื่อหนังของหน้าปุ๋ยเหมือนกันผมควรเล็บควันหนังก็เหมือนกันหน้าปุ๋ยเลือดโพงกระดูกเผาไฟในที่สุดฟังดินไปในที่สุดเหมือนกันไปเอาสมมุติเข้ามาใส่มาก็มีปัญหาขึ้นมาดังนั้นเรามองสองแง่สองมุมถ้าเรารู้แจ้งแล้วเราจะรู้โลกนี้ไม่นานอันนี้ผมเห็นเกิดตาดำๆนั้นหาทางแก้ปัญหาแต่ปัญหาเย็นใจก็มีคนรู้สึกอยู่ไอ้ความรู้สึกนั้นมันบางผมเคยพูดแล้วหาแล้วก็พูดเหมือนผลไม้เปลือกมันบางบางเนื้อบางเม็ดนั่นเป็นกฎธรรมดาของสังคมในของโลกเห็นนั้นพระเจ้าจึงตรัสรู้มาหรือว่าไม่เจาะเขาเอาธรรมะของพระพุทธองค์เข้ามามีทางเดียวคือมรรคแปดถ้าเดินตามนี้ไปแล้วรับรองไม่ผิดพลาดมีสิ่งต้องมีสามอย่างพูดตรงไปตรงมาพูดแต่การสักการเพียงไม่เพียงสมมุติเท่านั้นเองสมมุติจะสัจจะพูดไปกระดับไปพูดไปกระดับไปสัมมากัมมันตะไอ้ตัวนี้ต้องขาดพิจารณาผมคงเลือกฟันหนังที่จะร่างกายเป็นของปฏิกูลเป็นของสิ่งไร้สาระปล่อยวางมันจะไปยึดถือมันจนกระทั่งเห็นธรรมกายขึ้นมาสมาธิว่าเราสบายอยู่แล้วเราไม่ได้ขายของหลอกใครมีตังค์อยู่ในสิ่งนั้นนี่ก็มีปรมาวัยมะนี่ติดเพียรทุกกิริยาบทมีความเพียรเป็นหลักเห็นแล้วจึงมีภาษิตว่าวิริยะทุกขมาเจติคนจะรวมทุกข์เพราะความเพียรนะมันเข้ากับมรรคแปดหมดเลยแค่สมาสติแค่สมาธิมันก็ต่างมันสติต่างมันสมาธิต่างมันสมาธิเป็นหนึ่งไปไหนเรียกปัญญาจะหลอกรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จบนี่แหละมรรคแปดอย่าไปสนใจมันอะไรเรื่องสิ้น227จะไปสนใจเราเรียนปรมัตถ์เราเรียนรูปนามขันธ์5พิจารณาขันธ์5รูปรูปขันธ์ทำไมต้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันซักเสื้อผ้าอยู่ทุกวันน่าเบื่อหน่ายจะทานนี่เราเดินตามมรรคไปรับรองนี่แหละคนเป็นทางสายเอกเลยมันก็เลยการเป็นสายเอกเอกกายมาถูกทางสายเอกแค่ผู้เดียวหรือว่าพระไม่ว่าชีเหมือนกันหมดเลยเราแนวปฏิบัติแล้วไม่จะเหมือนกันพระมีสำคัญกิจวัตร ถ้าแกต้องออกบินธรรมะเลี้ยงชีพนิสัยของสมณะเกจีนี่แหละถ้าเราไม่ตั้งมูลนิธินี่จีนี้ก็ไม่เลี้ยงกันเป็นวันได้ของมูลนิธิในกฎหมายที่สำคัญเห็นไหมก็จะมนุษย์ทุกมนุษย์ในประเทศไทยก็เคารพกฎหมายไม่มีใครเหนือกฎหมายนอกจากฝ่าฝืนพวกโจรพวกอะไรต่างๆกฎหมายที่เราทำมันก็อันเดียวกันนั่นการปฏิบัติต้องเดินตามมรรคไปด้วยลงคือสิกขาสามสิกขาสามย่นลงกายกับใจถ้าทำลายกายกับใจรูปนามได้ก็เป็นหนึ่งเนี่ยหนึ่งไม่มีสองละนี่แหละคือนิพพานว่างเปล่านี่แก่นมันธรรมะพุทธองค์ก็ทรงอยู่เพราะมันปกติธรรมดาว่าจะใครจะมีปัญญาเอามีใครชี้แนะให้มั้ยตัวมาเกลียดของหลบนี่ก็เรียกว่าเอาธรรมะพุทธองค์ไปหาชี้ในทางนั้นแค่ธรรมะจะเป็นอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดมันจะดับมันก็ดับนี่แหละคือสัจธรรมพระเจ้าเน้นนาอธิยานาสันนาแล้วผมจะกองทุกข์เราก็จะเลยสมาธิสติสัมปชัญญะเป็นอารมณ์จะทิ้งมันนะพอได้ตัวนี้เป็นอารมณ์แล้วตัวนี้เป็นหนึ่งแล้วก็จัดมันเองเราก็พ้นจากกองทุกข์ทั้งนั้นเองไม่ยากทีนี้มันความรู้สึกเราเนี่ยมันไม่ยากเพราะอะไรรู้สึกจะเอาไปฆ่ามันมันก็เบียดอีวอนภาพอะไรต่างๆง่วงเหงาห้องนอนไม่เอาจริงเจตนาพิกเวไม่มียอมถอนในการความเบียดมันแก่ไปทุกวันโตไปทุกวันตายวันตายคืนตายเพศตายคืนนั้นนิดนึงแล้วเสื่อมไปสิ้นไปไม่เห็นนะยังจะว่ามันดีอันนี้ความเห็นผิดของเราเพราะรู้สึกมันนิสัยที่ดีไม่รู้แจ้งถ้ารู้แจ้งเป็นสมาธิจริงแล้วไม่เอาจึงทุ่มให้แก่ผู้ศาสนาทุกอย่างเขาเปลี่ยนเสียแต่ให้ไปตามกาลเวลาไม่ได้ติดยึดทำเพื่อผู้อื่นเห็นนั่นแต่ชิมะโอวาทุเจ้าทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านสมบูรณ์ทำเสร็จแล้วก็ช่วยผู้อื่นเขาแนะนำเขาจูงเขาแล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่เงินทองทุกอย่างก็ทำให้ผู้สาทำให้ผู้ส่วนรวมเพื่ออยู่ข้างหลังเพื่อปฏิบัติธรรมต่อไปไม่เดือดร้อนไม่มีหรอกวัดอื่นก็ไม่มีน้อยนี่ก็วัดสำนักปฏิบัติท่านตาตุลาก็ไม่เอาแค่ไว้เขาเองก็หาเงินเสียค่าไฟค่าน้ำซื้อเองหมดเราในส่วนกลางหาโทรศัพท์ค่าไฟออกหมดคือไม่รู้หรอกว่าจะได้ออกอะไรนี้นี่คุณค่าของมูลนิธิน่าเสียใจภายนอกเลยขออะไรมาเราก็ให้ในกองทุนมูลนิธิของเราเขาต้องรู้แจ้งแล้วว่าทำเพื่อใครขอให้มุ่งปฏิบัติทำความเพียรเป็นหลัก วันนี้ผมจึงมาเน้นหนักไม่เคยพูดแต่ละครั้งละครั้งจะพูดไม่เหมือนกันนี่สิกขาสามมาแปดโลกธรรมแปดศีลสมาธิปัญญาโลกคนหลงถ้าทำสมบูรณ์ก็หมดตัวโมหะตัวหมดแล้วก็หมดจะไปโกรธใครจะไปหลงอะไรรู้สึกมาทำอะไรหลงถ้ารู้สึกหมดแล้วไม่หลงไม่หลงติดยึดอะไรต่างๆนอกจากบุพกรรมกันช่วยแนะนำกันทั้งปวงเราอย่างพุทธเจ้ามึงเนี่ยเอาลูกท่านก็มาบวชแม้แต่นางยิ่งบางก็มาบวชนนที่ร้องมาบวชหมดเทิงคันหมดแล้วท่านก็ดึงมันก็จนสำเร็จเห็นไหมเนี่ยเราต้องเชื่อฟังผมไม่เคยปกปิดมีอะไรผมก็พูดตามการสมฉะนั้นการเก็บเงินกองทางเลยสำคัญป่าเขาว่าเศรษฐกิจมาดีแต่เราไม่เห็นว่ามันไม่ดีเราก็มีของเราเลยนี่แหละคือตัวธรรมะมันปรับตัวก็เหมือนตัวเราแก่เจตนาไปปรับไปทำให้มันแก่เจตนาแล้วนี่ก็เกิดใจในตัวมันเองอันนั้นเขาว่าธรรมชาติเราเชื่อพระสัทธรรมเคารพต่อพระสัทธรรมแม้จะทำอะไรเรามองแง่ธรรมะเป็นอนิจจังมันอยู่ที่บุคคลกรรมกันนี่ผูกพันกันมาในอดีตก็ต้องดึงกันสอนกันตักเตือนกันไปจนกว่าเขารู้แจ้งกันหมดแล้วก็เบาแล้วก็ปล่อยนี่แหละไปด้วยกันพระเจ้าดึงท่านอย่างนั้นเขาพูดแต่สัมมาวาจาพูดกิริยาวาจาพูดแต่ตรงไปตรงมาอันไหนมันไม่ดีแล้วก็ตักเตือนกันอุ่มน้ำใจกันอย่าหักโหมอย่าทำถ้าผิดจริงๆนั้นทำให้เชื่อจริงแล้วแต่ตัวเขาเองทำตัวเขาเองจะโทษเราไม่ได้ฉะนั้นวันนี้ผมจึงมาอธิบายให้เข้าใจผมตั้งไว้ในผมกล่าวว่าธรรมะมันถึงเวลามันเมื่อผมก็ต้องบอกข่าวสารจุดนี้คือทีวีไลน์นั่นเขารู้ได้ดีสมัยยังเป็นป่าแต่มาคัดมาจากยาที่ทุกข์มันมาโดยตามบารมีของมันมันตัดหมดชอบอะไรได้พ่อแม่ถึงว่าตำรวจมาไล่จับกองพิษาจังหวัดทั้งหมดเรื่องบารมีทำกันไหมวันที่สุดแกตำรวจได้แต่เป็นสารบ้ากรรมมันผูกพันกันมาที่ไรไปช่วยกระดูกกระดูกมาน้องมาในกรรมผูกพันเนี่ยเขาต้องใช้กันไปเรียนมีหายบ้างมันค่อยทับพ่อกันไปขัดเกลากันไปมันก็ค่อยๆไปถ่ายก้อนกันไปคนต้องมีสายมาเห็นหมดนั่นแหละเห็นมากเห็นน้อยจึงได้ฝากไว้สามคนนี้เป็นหลักเลือกมูลนิธิต่อไปมันไม่มีแค่สิบล้านเท่านั้นงานใหญ่เรายังมีทุกปีมันต้องเก็บได้ทุกปีก่อสร้างแล้วก็เบานะเข้าไปทุกปีถ้าไม่ต้องไปกลัวแค่บินบาทได้แล้วก็มีโรงครัวสำรองทำมนุษย์ที่เจ๋งเลยเดี๋ยวอีกหน่อยเราอยู่ทุโดง แล้วก็ดอกออกผลเนี่ยเดือนหน้าก็ที่27ดอกมูลนิธิออกแล้ว1ล้านบาทก็มาเลี้ยง7-8วันเราโกว่าเวลานี้15ปีเนี่ย15ปีตั้งแต่พ.ศ. 29มาสามช่วงครบ5รอบในหลวงรัชกาลตัวนี้แหละเป็นหลักเขาไม่ทำกันเราทำสำนักปฏิบัติเราก็ทรงวัตถุดุวันที่8เราก็เนชาคิกข้อบารมีเจ็บผู้บาลเราก็อยู่ได้นี่คือทรงไว้ซึ่งธรรมวินัยปีนี้ปีที่มาวันที่12ไปปากป้ายนะไปปากหน้าเลยผมจะพาไปเองทำไมรถมันมีทุกข์ไปตั้งปากไว้นะทางสามแยกเลยสามแยกนี่มันเยอะแยะแล้วเอาโน้มจะดีกว่าสามแยกโรงพยาบาลหน้าเลยมันจะเห็นกันเออยังปี15แล้วใครจะบวชที่ตามกันมาถ้าเราแค่นี้ก็พอแล้วที่พระองค์20องค์ก็พอแล้วฉันมือเดียวเดียกันน้ำพันน้ำเขียนเพลงเขียนธรรมะที่เคยไว้เขียนคำกลอนเอาไว้ปีหนึ่งครั้งรายการในกฎน้อยนั่นสำคัญมันทรงไว้คนเขาไม่เอาเขาจะไปอยู่ปริวาสปริวาสไปสมัครเป็นนักโทษไอ้ทางหลุดพ้นเขาไม่เอาห้าเดือนเยอะอยู่ปริวาสเยอะ200-300อยู่ปริวาสแล้วแล้วมันจะไปได้ไหมเพราะว่าเนชาติกันจะไม่เอาจะแล้วนี่แหละมันเป็นอย่างนี้ในยุคนี้สมัยนี้จะหาที่ไหนน้ำมันจะเสื่อมไปสิ้นไปทุกเวลานาทีเห็นนั้นพวกเราส่งไว้เอาไว้มีแต่เรียนแล้วก็ทิ้งไปเนี่ยจะดูสื่อสังวัติที่พวกเราจะไปสอบตั้งใจดูหนังสือสอบนักทั้งหมดให้จบๆเสร็จต่อไปจะเหลือเบานะนี่เราเรียนดูตัวเราเองไปเรื่อยๆฉะนั้นผมขอแนะนำไว้แค่นี้นะมันก็ตีเตือนรอทั้งแม่ทีด้วยอย่าลืมมากไปกายตาสติก็มีอยู่มาเย็นตลาดแต่แก่ทางรูปภาพแล้วก็หายเย็นผู้เจ้าออกกรมสวนเทวทูตทั้งสี่ทีนี้ศาสนาเรามีอย่างนึงคือสองคำเนี่ยเป็นที่หลักยึดเอหิปโกโอปนานิโกเอหิคือมาดูมาพิจารณาของจริงสัจธรรมภายในแก่เจ็บตายสมณะอันนี้เราเป็นสมณะแล้วนี่เราอยากอะไรก็มุ่งเนี่ยผู้จะบรรลุได้เป็นสมาสัมพุทธเจ้าบิดาของเราก็คือเทวทูตทั้งสี่ทำไมท่านจึงพ้นนะด้วยหาโมกขธรรมและท่านก็มาเผยแผ่ให้พวกเราง่ายเขาไปอีกมรรคแปดเราไม่เอามรรคแปดพูดเลาะแหละเหลวไหลพูดอะไรเรื่องอะไรก็ไม่รู้ชอบพูดเรื่องอะไรต่างๆพูดแต่คำสัตย์ตามจริงนี่ธรรมะจะทิ้งอยู่ตรงนี้เองส สมากรรมฐานตัวนี้สำคัญที่สุดสมาธิว่าไม่ต้องพูดกันแหละทีนี้ไม่ต้องการอยู่สมาวายามะเทียนสมาสติสมาธิอีกสำคัญที่สุดเลยตัวนี้แหละตัวทำให้เราหลุดพ้นนั่งยืนเดินนอนมีสติสมาธิตลอดไปไม่ตกต่ำกาลิโกไม่มีการเวลานะผมเองเนี่ยผมเพียรมาตลอดฝึกตัวเองมาตลอดหมู่ครูผมฝึกตัวเองไม่มีใครแนะนำหรอกเพราะเราอยากคนทุกข์ไม่อยู่นี่แต่ถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้เหมือนหวังแค่ก็ไม่ได้ขายอะไรน่าคิดนะมาได้ยังไง นี่คืออัตโนมัติของมันเองผมอยู่ทุดงไปทุดงครบหนึ่งเดือนพูดให้ฟังสามวันไม่อาบน้ำมาอาบเกาะมันหามาเลยมาให้ผ้าพวกนั้นไปอาบจะอาบวันเลยน้ำเก่าไม่มีความเด็ดเดี่ยวถ้าไม่ไปมันก็มาฉลองสถาเขายังมีหนักเอาสถาแล้วดิ้นลงคือตัวตัณหาได้แล้วไม่ต้องดิ้นเราถือสันโดษยินดีที่เรามีสันโดษในสำคัญที่สุดเราไม่ต้องไปดิ้นรนมันก็ไปได้ทำให้เราสำเร็จตัวร่วมไปได้ดีเห็นเห็นอยู่เนี่ยเราต้องสักไม่ว่าบ่อเล็กบ่อน้อยสละ50เอามาก็ต้องทำเลยเราลงมาที่เขาเลยเขาเป็ดเขาป่าเขาไปดูเขาชอบใจเอาเงินไปใช้นี่เหลือแล้วเขาลงทุนมานี่ทำไมเขาจริงจู่ๆก็มาแค่ปีนี้เขาป่าแตกด้วยมาถึงขนาดกระถิ่นกันออกมาแล้วก็มากระถิ่นตอกเนื้อแทนที่ดูที่ถนนเราทำเก้าแต่เก้ามันเสร็จเขาก็มาไงปรึกษากันอะไรอะไรมันจะรวมมาหมดมันน่าภูมิใจนะแล้วเดี๋ยวนี้พาดแล้วดูสลาเลยที่จะเป็นกฎมันจะเป็นอะมันเปลี่ยนแปลงของมันไปคนที่สุดก็เลยตัดเป็นสลาเพ่งความว่างใช่ไหมผมไปนอนสองคืนไม่มีอะไรสองเช้าไม่มีอะไรปรากฏว่างเลยแต่ผมก็ออกเดินลงมาในสองเช้าผมเดินลงมาในหมดและแก้ปัญหาไปแล้ววันนี้ผมก็เดินขึ้นไปดูเตียงอะไรต่างๆวงหูผมเวลานี่ผมออกกำลังกายออกเดินตัวเบาไว้เลยนั่นจึงมาแนะนำพวกท่านอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจเราบวชแล้วนี่เป็นนักโทษตั้งบวชแล้วมุ่งปฏิบัติดูหนังสือหาเดี๋ยวสอบเสร็จได้ไม่ได้ก็ช่างมันได้ผ่านสนามไปแล้วกันแล้วก็มาเรียนดูตรงเราต่อไปเราก็ทำความสะอาดทำอะไรก็อะไรในบริเวณของในพัฒนานั้นมันก็เป็นธรรมะหมดจับสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ไปทำให้จิตเราสงบปลูกผักกินปลูกต้นไม้ลงเลื่อนตัดต้นไม้นั้นดูที่ทางเราจะทำแต่บ่อหาที่ทำบ่อบ่อน้ำบ่อท่าเก็บปืนแล้วเผาเหี้ยจำเหี้ยคุณเรื่องน้ำไหมและผมก็แนะนำพระทุกเจ้าพระทุกองค์วันนี้ผมจะเปลี่ยนคือบุษบาลนี่เขาเป็นพยาบาลมาหลายปีเขาก็บ่นเหมือนกัน อันนี้คงเลยบอกเปลี่ยนมีพยาบาลอยู่สองคนคือชินพิษแต่ตุ๋ยให้เป็นผู้รับใช้พระเมื่อป่วยอาภาษเป็นอะไรพอบุษบาลนี้เขาไปทางจ่ายตลาดเห็นแต่ยุบแต่บนมึงแหละลงครัวแล้วก็ทำแบบเบาๆเดี๋ยวจะปื้ดตลาดแล้วแล้วก็ไปฟังแล้วไปกูกับวิไลเรื่องการเงินการจ่ายตลาดอยู่กับสองคนนี้ที่ทุกเป็นตัวแทนถ้าพุ่งไปตัวแทนเลยแต่วันเอาเงินเข้าธนาคารแล้วกันหมดทั้งสามคนสี่ผมห้ากับหมอใหญ่ทำไปงานหลายอย่างแกเข้าเป็นมุนชนออกจากมุนชนก็แปะหาอีกงานคงไปแล้วไม่หลายเยอะเนี่ยก็เลยตัดปัญหาไปการจะเป็นอะไรแล้วถ้าหมอใหญ่อยู่ให้หมอใหญ่ปรึกษาหมอใหญ่เขาให้เขาจัดยาไหมหรืออาจารย์จุลีมันมีกับหมอวิชัยหมอผ้าเราแล้วก็ไปหาทิศหาตุ้ยมันสองคนผมจัดให้หมดละแยกแยกออกให้หมดมันไปตามสภาวะถึงเวลาเขาแล้วเองก็บ่นหลายครั้งแต่ผมก็มาอยู่ไปก่อนจนถึงเวลาที่สุดมันก็ต้องแยกแล้วที่ปีนี้ก็มีพยาบาลมาอีกคนหนึ่งให้ตุ้มไม่ต้องกลัวพลาดไม่ต้องกลัวให้ตุ้มมันก็ทำงานโรงพยาบาลเอกชนให้เงินมาปกปิดอย่างหนึ่งเห็นแล้วการเป็นอะไรอย่าไปโอดควรนะอย่างวานนี้พระญาติเจ็บตานี่จะไปดูโทรทัศน์ชมวันผมไล่กลับไปเลยตาเราไม่ดีไปเที่ยงไฟอยู่นั่นเดี๋ยวมันก็แตกตรงนั้นเดี๋ยวจะพังกันเลยแสงไฟมันเกิดดับนี่ผมจึงพูดแทนว่าให้พระนี่เข้าใจซะเรื่องมูลนิธิมูลนิธิสามมูลทุกเวลาเป็นหลักและก็ชีทุกชีบุษบาสามคนนี้แหละผมเคยพูดมองใหญ่กับลูกเคยเดินไปเดินกันเลี้ยงพระแต่มีเงินจำนวนเท่าไหร่ต้องแจ้งพระท่านทราบในคณะท่านทราบเพราะเราต้องอาศัยสงฆ์อยู่จนกว่าจะนี่เป็นวัดแล้วเราจึงจะโอนจากวัดเขามาสู่วัดธรรมยติผมจะให้เรียบร้อยหมดเลยนะแต่ความรู้มิตรยังไม่แน่นอนนะขอให้เขาตั้งชื่อวัดออกมาก่อนตั้งสมภารวัดก่อนตอนนี้กำลังอยู่เทระสมาคมอยู่คนพวกเราก็เตรียมอยู่พอออกมาเมื่อไหร่เขาก็ตั้งไปตั้งตั้งออกมาให้แต่นั่นแหละเป็นความศึกษาเรื่องของวิสุงขามกันต่อไปแต่นั้นผมขอให้เข้าใจตามนี้ด้วยและฐานะที่ของตัวเองช่วยกันอะไรมันจะเรียบร้อยความสะอาดในสำนักหรอกอย่าหลีกเลี่ยงช่วยกันรักษาความสะอาดแนะนำกันคนละไม้ละมือก็จะเรียบร้อยไปใครเข้ามาชมมาเที่ยวเขาก็จะตื่นศรัทธาขึ้นมาเองการปฏิบัติพยายามที่เดินตามมรรคแปดที่ผมได้เรียนมาให้ทราบทุกคนอันนี้ขอยุติไว้เพียงเท่านี้